Program Trzeci Polskiego Radia, mamy poniedziałek, 14 dzień sierpnia. Na zegarze 6, czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dziś poznamy czwarte i ostatnie pytanie w referendum. Bariera elektroniczna na granicy z Rosją będzie gotowa do końca września. Rosyjska rakieta pod Chersoniem zabiła całą rodzinę, dwoje dorosłych i dwójkę dzieci. Znamy już trzy pytania, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać w referendum. Dziś poznamy to ostatnie. 15 października Polacy odpowiedzą, czy chcą wyprzedaży państwowego majątku, podwyższenia wieku emerytalnego i przymusowej relokacji migrantów. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu w mediach społecznościowych mówił, że model multikulti nie sprawdził się w Europie. Prowadzi do tego, że na ulicach różnych miast zachodniej Europy, północnej Europy, na ulicach miast, które leżą w bogatych państwach, mamy do czynienia z zagrożeniami, z bardzo dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ale także oczywiście z dzielnicami grozy, wybitymi szybami w sklepach, rabunkami, gwałtami, zabójstwami i ogromnymi napięciami, które tam widać, co chwila się pojawiają, właśnie dlatego, że ściągnęli sobie na głowę ten kłopot, czyli nielegalną imigrację z bardzo wielu krajów świata. Jeszcze dziś, jak zapowiedział premier, rząd przyjmie pełne brzmienie propozycji wszystkich pytań referendalnych, a referendum ma odbyć się razem z wyborami parlamentarnymi. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji Wojsko Polskie musi być wzmacniane, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Jak dodał, społeczeństwo musi być zjednoczone w patriotyzmie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w pikniku wojskowym w Zawichoście z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego. Relacja Agaty Woźniak. Wicepremier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że polskie wojsko musi być silne, by odstraszyć ewentualnego agresora. Musimy być silni poprzez naszą armię, jej rozbudowę i uzbrojenie. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tego będzie coraz więcej. Będą także nowe typy broni, które nie zostały jeszcze do Polski dostarczone. To jest wysiłek potrzebny. Potrzebny dla naszej przyszłości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że wojsko musi być silne nie tylko militarnie, ale również duchowo i dlatego potrzebne jest budowanie postawy patriotycznej wśród Polaków. Broń nie zastąpi człowieka. Trzeba chcieć walczyć. A żeby chcieć walczyć w obronie ojczyzny, to trzeba być patriotą. Pikniki wojskowe pod hasłem Silna Biało-Czerwona organizowane są w całej Polsce przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Agata Woźniak, Polskie Radio. W ramach wzmacniania bezpieczeństwa Polski na Warmii i Mazurach trwa instalacja bariery na granicy polsko-rosyjskiej. W tym tygodniu został zainstalowany ostatni z kontenerów, które scalają poszczególne części bariery elektronicznej, mówi porucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Na ukończeniu również jest instalacja kabli sieciowych i transmisyjnych. To już prawie 100% położonych kabli. Na ukończeniu również jest instalacja słupów pod kamery. Również w najbliższych dniach planowane jest ukończenie budowy instalacji tych słupów. Ukończenie bariery elektronicznej, oddanie jej do użytku, planowane jest na koniec września tego roku. Trwa też budowa centrum nadzoru przy Straży Granicznej w Kętrzynie. To tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Policja wyjaśnia okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj po południu w Sandomierzu. 48-letnia kobieta została postrzelona, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Krótko później w innym budynku miasta policjanci znaleźli ciało jej byłego męża. Z ustaleń policji wynika, że strzał mógł oddać były mąż kobiety, który jako ostatni był widziany w jej mieszkaniu. Policjanci znaleźli także broń, będą teraz ustalać, jak 50-latek wszedł w jej posiadanie. Nie ustają barbarzyńskie ataki armii Putina. W ostrzale obwodu chersońskiego zginęło wczoraj 7 osób, co najmniej 22 zostały ranne. We wsi Szeroka Bałka zginęła cała rodzina, ojciec, matka i dwoje dzieci. Do tej tragedii odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski. 5 zaginęło. 5 ofiar, wśród nich dziewczynka, która miała zaledwie 22 dni. Jej 12-letniego brata udało się przewieźć do szpitala, ale nie udało się go uratować. Zmarł w wyniku odniesionych ciężkich obrażeń. Matka dzieci miała na imię Ołesia, miała tylko 39 lat. Zmarła. Moje kondolencje. Moje współczucia. Rosyjskie pociski spadły także we wsi Stanisław, niedaleko Chersonia. Zginęły tam 2 osoby, 1 została ranna. Zbliża się pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Do Częstochowy docierają kolejni pątnicy, tym razem z Kalisza i Radomia. Właśnie ta radomska pielgrzymka to jedna z najliczniejszych. Przyszło w niej ponad 5000 osób. Witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj, na wałach jasnogórskich, u szczytu góry, gdzie jest czczona Maryja, Matka Boża Częstochowska. Ten czas pielgrzymowania wnosi kolosalne dobro w życie ludzi. Jest świadectwem tego, że Kościół jest dobry i to w tym Kościele tego dobra można doświadczyć. Gdzieś pośród rozmaitych trudności ze wzruszeniem się tutaj wchodzi, mając ogrom pokoju w sercu, by wyruszyć dalej. Grupa 4-13, ja idę drugi raz, żona 9. Widzę wzruszenie, kiedy dochodzicie tutaj przed obraz Matki Bożej? Tak, jest to ogromne przeżycie. Intencja też. Także dziękuję Maryi, że mogliśmy pielgrzymować. Śpiewaliśmy dużo, ruchu. Dużo modlitwy. Można przeżyć to, czego człowiek szuka i zastanowić się, co jest w życiu ważne. Sierpniowy szczyt pielgrzymkowy związany jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek na południu i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Na termometrach od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 na przeważającym obszarze, do 32 stopni miejscami na zachodzie, chłodniej nad morzem od 23 do 25. No i właściwie rozpoczyna się ten bardzo gorący tydzień. Rozpoczynamy również nasze poranne spotkanie, Poranna Trójka, 6:06. Witamy się w składzie: Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, Radosław Bielawski, który program przygotował, Daniel Leśniewski będzie odbierać od Państwa telefony, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Don't take too long. program Trzeci Polskiego Radia. Proszę sobie to wyobrazić, 73 metry w płetwach na jednym wdechu. Agata Załęcka triumfowała na głębokościowych, w czasie głębokościowych mistrzostw świata, więc przenosimy się teraz na największą wyspę archipelagu, wyspy Bahia, i w pobliże największej rafy koralowej na Morzu Karaibskim, prosto z wyspy Roatán w Hondurasie. Agata Załęcka, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A właściwie dobry wieczór, też biorąc pod uwagę zmianę czasu. 8 godzin różnicy, prawda? U mnie jest 22:14. Czyli 15. My rozpoczynamy dzień, natomiast pani za chwilę kładzie się spać, bo z tego co wiem, pani dosyć szybko ten dzień rozpoczyna, ale też szybko kończy. Możemy przejść na te? No, możemy, oczywiście. Dzięki. Bardzo mi miło. Jestem zaszczycony, ponieważ już od jakiegoś czasu obserwuję to, co robisz, więc gratulacje przede wszystkim chciałem przekazać. 73 metry pod wodą. Dzięki. W płetwach na jednym wdechu to robiło ogromne wrażenie. Wczoraj 71, dzisiaj 73. No, szaleję. Tak jest. I to nie jest twoje ostatnie słowo, z tego co wiemy. No, zobaczymy. Na pewno chciałabym, żeby było wszystko bezpiecznie. Nie lubię puszować, więc będę musiała zrobić sobie trochę wolnego, żeby odsapnąć, bo miałam 5 dni z rzędu treningów plus zawody. To dużo, to bardzo dużo, więc dla organizmu jest to dość mocno wyczerpujące, więc na spokojnie. Nawet jeżeli to były moje ostatnie rekordy, a może jeszcze jakieś będą, to i tak jestem bardzo zadowolona, że to mi się już udało, że to zrobiłam na początku. 73 metry to jest naprawdę głęboko, także proszę mi uwierzyć, tutaj nie ma absolutnie powodów do tego, żeby jakoś czuć niedosyt specjalny, więc może wytłumaczmy słuchaczom, jak to wygląda w praktyce, jak wygląda to zejście. To jest te 73 metry w głąb, w jedną stronę, na jednym wdechu. Moje zejście polegało na tym, że schodziłam na płetwach, nie dotykając liny, czyli używałam mięśni własnych nóg. I tak samo, i dopływając do... Moje zadanie polegało na tym, żeby odpowiednią techniką się zrelaksować, przepłynąć hydrodynamicznej pozycji, dotknąć, że tak powiem, talerzyka, który jest ustawiony na 73 metrach, ściągnąć stamtąd taga i tego taga wydobyć na powierzchnię, a przy okazji zrobić pewną skomplikowaną dość procedurę powierzchniową, która pokazuje, jak bardzo jesteśmy świezi umysłowo, I jak bardzo przytomni, więc jeżeli się potkniemy w jakimś drobnej rzeczy, a zrobimy pięknego nura, no to niestety taki nurek nie jest zaliczony. Także dzisiaj był chyba najgorszy dzień w ogóle w moim życiu, jeśli chodzi o warunki do nurkowania, bo był wiatr w skali 8,4 sekund na metr. I metr na sekundę, przepraszam. I po prostu będąc w wodzie, na wodzie, to jest takie falowanie, że troszeczkę mnie się dzisiaj słabo zrobiło przed wejściem za nurkowaniem i zastanawiałam się, czy nie zrezygnować, ale już zapowiedziałam, że to będzie rekord Polski. To proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że to jest bardzo stresująca noc poprzedzająca, kiedy zamierzamy zrobić rekord, pobić rekord poprzedniczki albo swój własny. I wszystko to, co się dzieje w naszej głowie, jest po prostu niesamowicie ważne. Trzeba odpowiednio zarządzić umysłem. Także obudziłam się dzisiaj z myślą, że może powinno zrobić jednak wolne. I przyjechałam nad morze, po czym dopłynęłam do miejsca startowego. Tam bardzo bujało. Nie wiadomo było, gdzie się znaleźć najlepiej, ponieważ na platformie bujało, na katamaranie bujało jeszcze bardziej. Do wody się weszło, to już w ogóle bujało, falowało i wypiłam dzisiaj bardzo dużo wody morskiej. Dopiero jak się zanurzyłam na rozgrzewce pod wodę, to poczułam spokój. I myślałam, że to będzie jednak nie tak trudny dive, ale ponieważ długo czekałam dziś na swoją kolej, było opóźnienie z powodu rekina, który się pojawił, rafowego, więc siedziałam w tej wodzie trochę za długo i naprawdę zaczęłam się robić zielona. Więc w tym stanie zeszłam dzisiaj na te 73 metry i też wyszłam tak. To nie był jeden z najbardziej relaksacyjnych nurków, jakie zrobiłam, aczkolwiek wczorajszy 71 było bardzo łatwym nurkiem. A bardzo takim przyjemnym. Przedwczorajszy 70 też było super. I miałam dużo przestrzeni. No dzisiaj troszkę się musiałam zmagać z tymi falami, prądami. No ale tak to bywa, że szczególnie na wyspie i w ogóle w morzu, morze jest nieprzewidywalne, jest to wielki żywioł, trzeba mieć pokorę i czujność. No, wygląda to na pewno na zdjęciach spektakularnie. W czasie samego nurkowania myślę, że tutaj tak to sobie wyobrażam, największą rolę pewnego rodzaju spokój odgrywa, żeby nie spanikować, prawda? Oj tak, odkryłam to. Wszyscy zawsze mnie o to pytali. Kiedyś sobie z tym poradziłam, ale odkryłam od nowa pewne lęki i panikę, kiedy podczas treningów głębokościowych w Limassol na Cyprze, na których przygotowywałam się do Mistrzostw Świata, zaczęłam robić takie naprawdę głębokie nury, 70+ i tak dalej. I wtedy dopiero po raz pierwszy od dłuższego czasu znowu się zaczęłam zastanawiać, oh my gosh, czy ja wyjdę, czy ja stamtąd wyjdę, czy mi starczy sił i tlenu i zapasu. Tak, nie można ulec panice, bo jak ulegamy panice, to niestety, nawet jeżeli to są jakieś różne przyczyny, chociażby wiatr albo jakaś sytuacja życiowa, która się wydarzyła, to panika bardzo szybko spożytkowuje nasz tlen i powoduje, że dochodzi do częstszych omdleń, tak zwanych blackoutów pod wodą. A na zawodach są pewne zasady, że poniżej 15 metra, jeżeli jest blackout, to jest dyskwalifikacja w ogóle z zawodów. Blackout pomiędzy 15 a 1 metrem to jest dzień przerwy, ale oczywiście wizyta u lekarza. Blackout powierzchniowy to jest, może zanurkować następnego dnia, ale to jest niestety też dyskwalifikacja. Nikt nie lubi blackoutów. Więc zauważyłam, że nawet takie warunki pogodowe jak dzisiaj spowodowały, że dużo osób miało tak zwany early turn, czyli wcześniej się zawrócili, nie dopłynąwszy do swojego docelowej głębokości. Kilka osób miało właśnie takie omdlenia, blackouty. Po prostu wszystkich stresowała, większość stresowały te warunki pogodowe i to bujanie i to ma niesamowity wpływ. I to, z czym schodzimy pod wodę, czy to głęboko, czy płytko, to naprawdę to urasta do, jeżeli się nie zrelaksujemy odpowiednio, to nam nie pomoże. To jeszcze zapytam, bo zdążę, o te plany na najbliższy czas. Wiemy, że zostajesz jeszcze i czy będą kolejne próby w najbliższych dniach, no i też plany zawodowe, ponieważ trzeba kiedyś wrócić na plan, bo też jesteś aktorką. Jestem głównie aktorką. No teraz jest mistrzynią, prawda, w freedivingu, a oprócz tego można zobaczyć ciebie w filmach i serialach. No, może mnie obejrzeć. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania serialu Dzielnica Strachu na kanale Puls 2, gdzie wcielam się w główną postać komisarz Agaty Rychlik, mocnej i nieokiełznanej kobiety twardej, która jest tam ma też stronę empatyczną i w ogóle bardzo taki kryminalny, fajny serial. Natomiast również w teatrach spektakl Miłość nie z tej ziemi oraz Pomoc domowa. Natomiast powiem tak, jestem aktorką i naprawdę jestem aktorką, która uprawia freediving, chociaż bije rekordy Polski. Ale cały czas sobie przypominam i mówię, że jestem aktorką. Po prostu jest to dla mnie ciekawość, co tu się dzieje. Chętnie się temu wszystkiemu przyglądam. Aczkolwiek ten sport troszkę zawładnął też moim życiem i nie ukrywam, że dzięki freedivingowi jestem bardziej zorganizowana. Przeprowadzam tytaniczną pracę nad sobą. Odpowiednio się odżywiam, nie używam, nie nadużywam używek i się lepiej muszę prowadzić, żeby trzymać formę. I to jest plus. Ale jak ja to łączę, sama się zastanawiam, bo naprawdę dużo pracuję. Teraz 27 przylatuję do Polski, a 29 pojawiam się na planie we Wrocławiu, więc naprawdę żyję dość intensywnie. Na szczęście udało mi się wygospodarować łącznie 3 tygodnie na treningi głębokościowe w Limassol i tak pomiędzy zdjęciami albo teatrami, albo filmami wskakuję do wody i staram się po prostu pod okiem czujnych instruktorów nadrabiać. Niektórzy moi koledzy są nad wodą ten stop, mogą sobie trochę więcej czasu pozwolić na to, bo są, czy pracują jako graficy komputerowi, czy jakoś tam w inny sposób. Ja niestety muszę być fizycznie, niestety właściwie, więc staram się to wszystko jakoś łączyć. Nie. Na razie jeszcze trochę mam sił na to, ale jak są, takie powiedzmy efekty motywują również. To w takim razie będziemy trzymać kciuki za rozwój zawodowy dalszy, za ciekawe role, ale również za kolejne metry, które udaje się pokonać. Oczywiście pod względem takim jednym, żeby było to wszystko bezpieczne. Można obserwować Agatę Załęcką w mediach społecznościowych. No, tam jest dużo przepięknych zdjęć, ujęć, no i przede wszystkim tej pasji, którą widać od pierwszego wejrzenia właściwie. 73 metry w płetwach na jednym wdechu, to jest ten aktualny rekord. Agata Załęcka była naszym gościem. Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo i dobrego dnia wam życzę. A my dobrej nocy. Tak, żeby się tutaj uprzejmościami faktycznie wymienić. 25 minut po godzinie 6. Niedługo serwis Trójki w skrócie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po 6. Łączymy się z Polskim Radiem Kierowców. Halo, halo. Dzień dobry. No i kłaniamy się. Zapraszamy na kolejny raport z dróg. No właściwie sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Czy ten dłuższy weekend jakoś wpłynął na sytuację? Ewa Mierzejewska, zdanie. Na razie jest bardzo spokojnie i mamy nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się jak najdłużej. Problemy mieliśmy za to wieczorem. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych, do którego doszło na A4 na łącznicy Węzła Pietrzykowice. Zjazd z autostrady w kierunku miejscowości Biskupice Podgórne był utrudniony. W tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Służby ręcznie kierowały ruchem na łącznicy w kierunku miejscowości Biskupice na drodze wojewódzką 348. W tej chwili w tym miejscu można przejechać się bez utrudnień. Podobnie jest na razie na w większości polskich tras. Nie ma spowolnień zarówno na jedynce prowadzącej w kierunku Trójmiasta, ani na przykład na drodze krajowej numer 47, czyli popularnej Zakopiance. Na razie można jechać się bez utrudnień. 6.30 na zegarze, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Lada dzień należy spodziewać się zgody Kongresu na zakup śmigłowców Apache dla Polski. Po ich zakupie staniemy się drugim co do wielkości posiadaczem tych maszyn pochodzących tylko ze Stanów Zjednoczonych, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych potwierdzi nasze zapytanie ofertowe, a więc wyda zgodę na to, żebyśmy mogli przystąpić już do szczegółowych negocjacji. Docelowo Polska chce kupić 96 śmigłowców Apache. Dziś poznamy 4. i ostatnie pytanie w referendum. Rząd zaakceptuje pełne brzmienie wszystkich pytań, a następnie projekt trafi do Sejmu, zapowiedział premier. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzyć na posiedzeniu w czwartek. Ukraińskie siły zniszczyły rosyjski nowoczesny czołg T-90, wykorzystując do tego hobbystyczny dron z ładunkiem wybuchowym za $500. Te tanie bezzałogowce strona ukraińska wykorzystuje do niszczenia rosyjskiego sprzętu wartego miliony. Do tego ataku, o którym mowa, miało dojść w pobliżu Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W Ostrowie odbędzie się dziś uroczystość w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920. Przy krzyżu księdza majora Ignacego Skorupki odczytany zostanie apel poległych oraz oddana zostanie salwa honorowa. Uroczystość jest częścią obchodów 103. rocznicy zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Pełen serwis o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry, czas na sport. Dzień dobry, Robert Lewandowski bez gola. Barcelona bez zwycięstwa w pierwszym meczu sezonu. Bezbramkowo zremisowała na inaugurację La Liga na przedmieściach Madrytu z Getafe. Obie ekipy kończyły mecz w 10 po czerwonych kartkach dla Rafini i Maty. Gospodarze zagrali defensywnie, a kapitan naszej kadry wypadł blado. Tak jak piłkarze warszawskiej Legii w zremisowanym po 1 wyjazdowym spotkaniu z Puszczą Niepołomice. Legia zagrała, myślę, że za spokojnie w kontekście takim, że była przekonana, a to jest moja tylko ocena, że prędzej czy później nam strzeli bramkę, prędzej czy później poprawi i po prostu wygra spokojnie ten mecz. Przytomnie stwierdził trener Puszczy Tomasz Tułacz. W drugim z wczorajszych spotkań w PKO Ekstraklasie Pogoń, mając w pamięci lanie w Gandawie, zaskakująco uległa 0-2 w Szczecinie Radomiakowi. Dziś dokończenie kolejki numer 4 i meczu znanych ekstraklasowych marek z przykurzonymi pucharami za Mistrzostwo Polski w gablotach. Mecz Warty Poznań i Ruchu Chorzów. I jeszcze jeden wątek piłkarski w tym serwisie. W hicie pierwszej kolejki Premier League Chelsea pod wodzą nowego szkoleniowca Mauricio Pochettino po 1 zremisowała na Stamford Bridge w Londynie z Liverpoolem. Wracamy do kraju. Nasi koszykarze wymęczyli wygraną 83-81 z Węgrami w Gliwicach w pierwszym spotkaniu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dodajmy, że wczorajsi rywale biało-czerwonych to outsider europejskiego basketu. My tymczasem jesteśmy 4. drużyną ostatnich Mistrzostw Europy, czego niestety nie było widać na parkiecie. Cieszymy się, że na pewno wygraliśmy ten mecz, bo każde zwycięstwo jest ważne. Za 5 dni nikt nie będzie pamiętał, że wygraliśmy 2 punktami, aczkolwiek na pewno daliśmy wrócić w trzeciej kwarcie, bo plus 15, z plus 15 idziemy na minus 1 na tym poziomie. Gdyby to był zespół, powiedzmy, z czołówki europejskiej, to już było pozamiatane. Słusznie zauważył kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Kolejny mecz naszych koszykarzy w Gliwicach dziś o 20.30 przeciwko Bośni i Hercegowinie, notowanej zdecydowanie wyżej niż Madziarzy. Kończymy tenisem i finałami 2 prestiżowych turniejów w Kanadzie. W Montrealu Amerykanka Jessica Pegula, lepsza w półfinale od Igi Świątek, w 50 minut do 1 i 0 zdmuchnęła z kortu Rosjankę Ludmiłę Samsonową. W Toronto Włoch Jannik Sinner w 1,5 godziny uwinął się do 4-1 z Australijczykiem Alexem de Minorem.

zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Za 20 minut siódma. Czas na przegląd treści, które można znaleźć na portalach Polskiego Radia. Wiek emerytalny w Polsce to Polskie Radio 24 zajął się tym tematem. Kto i kiedy wprowadzał zmiany w przepisach? Można oczywiście zapoznać się ze szczegółami. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku kobiety i mężczyźni mogą zdecydować o kontynuowaniu pracy zawodowej lub jej zaprzestaniu i przejściu na emeryturę. Warunkiem otrzymania emerytury poza osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego jest także udokumentowanie okresu ubezpieczenia oraz rozwiązanie stosunku pracy. Ten stan prawny obowiązuje od 1 października 2017 roku po uchwaleniu przez Sejm 16 listopada 2016 roku ustawy obniżającej wiek emerytalny. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że rząd koalicji PO-PSL wprowadził od 1 stycznia 2013 roku przepisy głównie ustawy z 11 maja 2012 dotyczące stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat. No i ten wiek emerytalny oczywiście w dyskusji publicznej się pojawia. No i też eksperci, ale też różne strony zastanawiają się, na jakim poziomie go ustanowić. To jeżeli chodzi o sprawy społeczne, ale też nie zapominamy o kulturze, ponieważ wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się Jan Majewski, zdobywca nagrody programu Trzeciego Polskiego Radia dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Jan Majewski pojawił się razem z zespołem. Artysta jest przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty. Młody wokalista zdobył serce publiczności m.in. piosenką Właściwie mi dobrze, znaną trójkowym słuchaczom z listy przebojów programu Trzeciego. W ostatnim notowaniu Jan Majewski wylądował na miejscu 14, a jeżeli ktoś przegapił koncert albo miałby ochotę go jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć, to zapis koncertu z naszego studia jest już dostępny na trójkowym YouTubie. 18 minut do siódmej. Zostawcie Titanica, Ladybug przed nami. Twarzą w tort. Blew down all the walls and gave Fears for Fears. Będziemy pytać Państwa o taki przepis na idealne śniadanie, 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli już takowy mają Państwo w głowie, to oczywiście można się kontaktować z redakcją. A to w związku z tym, że Gordon Ramsay, mistrz kuchni, podał swój sekretny składnik, który pojawia się w jajecznicy, do publicznej wiadomości. Ten składnik podkręca smak i sprawia, że jajecznica nigdy nie jest sucha, bo już nigdy nie było takiego problemu, to Gordon Ramsay postanowił zaradzić. Jego receptura właściwie składa się z takich kilku prostych zasad, ponieważ po pierwsze błędem jest mieszanie jajek w osobnej misce. Te jajka trzeba mieszać bezpośrednio na patelni. To jest pierwsza zasada Gordona Ramsaya. Trochę brzmi, jakbyśmy tutaj przedstawiali jakąś teorię filozoficzną, ale z drugiej strony no, można to w ten sposób również naukowy rozłożyć na czynniki pierwsze. Niby taka zwykła czynność, przygotowywanie jajecznicy na śniadanie, a jednak no jest kilka takich właśnie zasad, których trzeba się trzymać. Więc pierwszą zasadę już znamy. Druga zasada, solenie trzeba zostawić na koniec. Wcześniejsze doprawianie może sprawić, że będzie jajecznica wodnista. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. To zasada numer 3, która właściwie pasuje do wszystkiego. Dobra jajecznica powinna być robiona na średnim ogniu i delikatnie przewracana. A ostatnim krokiem, który zdaniem mistrza Gordona Ramsaya jest obowiązkowym, to dodanie śmietany. To właśnie ona nada daniu kremowej i rozpływającej się w ustach konsystencji. No i właściwie wszystko jest już jasne, prawda? Tajemniczy składnik, czyli śmietana i jajecznica, na pewno uda się. W takim razie 2 dwójki i 7 trójek, przepis na idealne śniadanie. Czekamy na Państwa telefony, a już teraz Republika, Ready to Go. 8 minut do 7. I'm